was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. No. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Aquesta és la música de Charlie Puth amb el How Long, una de les nostres cançons amb el Top 50 de Musicòpolis, la capital de la música. Et portem els millors temes de l'actualitat musical a través d'aquesta sintonia. Comparteixes la ràdio, comparteixes la música amb Rafael Corbí. És Sense Sal, fins que surti el sol. Després et presentem el nou de Miriam Rodilla al costat de Boldface and Leonard Brown i la cançó anomenada Wonder. Recordem la terra d'allà on som. Jo busco la drecera del teu cor. Recordar el teu nom. No volem mentides, som el que som. Sé que no el tinc clar, però com tothom tinc ganes de seguir la meva sort. Només anar endavant amb ganes de tot. Tenim el món a baix, tenim la sang al cap. Som parts de l'univers, fem l'última i marxem. Donem la volta al llit, parem-nos per la nit. des del dia, creuar la finestra i buscar el teu somriure. Trobarem la foscor feta a mida entre mantes i ensols i les cortines. Si deu sortir el primer res del dia, trobarem la foscor feta a mida. Si deu sortir el primer res del dia, trobarem la foscor feta a mida. Fins que surti el sol. I'm gonna be partial, baby. I'll reveal my mind. Gonna tell you every little secret, the ones that you never could find. Have a little patience, please. I'm just a little bit shy. I never knew nothing about you. Didn't know the reason why. How you make me feel, fairy tale or real. Just so damn confused. Are you really feeling me? Confession so pure. Girl, you are my cure. Step into my life. I can feel you now. Cause wonder, wonder. Love at its best is a wonder. Wonder, wonder. Love crashing like the thunder. Wonder, wonder. Love is such a wonder. Wonder, wonder. You are such a wonder. Feel alright. You hear me run around, baby. Wanna run by my side. Have a little patience, please. I'm just a little bit shy. I never knew nothing about you. Didn't know the reason why. How you make me feel. Fairy tale for real. Just so damn confused. Are you really feeling me? Confession so pure. Girl, you are my cure. Step into my life. I can feel you now. Love crashing like the thunder. Seguiré així i un dia amb sort em trobaré un tresor. Sempre hi ha així. Compartirem les alegries i tot el que ens fa patir. I potser, i només potser, si tu vols i només així, passarem la nit i portats pel vent, tornarem molt lluny d'aquí. Allà, volem allà, on la sort ve de cara, el ritme no para i fàcil es torna el camí. El món, i aquí tots fem molt poc. Sempre porto les butxaques plenes de cançons. Si el viatge és llarg, agafo provisions. Intento sobreviure, marcat per les lleis i pels patrons. I potser, i només potser, si tu vols, i només així, compartirem les alegries i tot el que ens fa patir. I potser, i només potser, si tu vols, i només així, passarem la nit i portats pel vent. Durarà molt lluny d'aquí. Allà, volem allà, on la sort ve de cara, el ritme no para i fàcil es torna. Aquesta era la música que ens aportaven amb bons temes els Tortellinis. M'encanta aquesta formació, es diu Lluny d'aquí, aquesta cançó que ens arribava directament des de la seva darrera proposta musical, editada el mes de setembre de 2017. Ariana Ribot continua també amb una cançó que ens aporta al nostre Top 50, La teva cançó, i després escoltarem la novetat discogràfica de Falcon i Firkin amb Potser la por no et porti enlloc. Les travets com les gotes cauen, es col·loquen d'una en una en ordre sobre aquest paper. Aconseguint obrir-se pas entre tot aquest silenci. Cada gota una nota mou el ritme d'aquesta història.

m'estimo. Molta de la música en català que tenim al nostre Tot 50 és la que està sonant en aquests 100 minuts amb el nostre programa, després de David Busquets amb El que et vull dir. El continuem amb Gertrudis i aquesta versió en directe. Ara, volo alt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Saltat en l'aire fins on arribés, que les anes són dins meu. I em va comentar que l'instant més breu, més instint de despertar, arrencar el vol, de començar a fugir sol. Okay. Okay. Caminava de puntetes a la vora del carrer per ser prudent. Saludava les senyores perquè em facin un petó, buscant la protecció de la gent. I ara volo alt per burlar totes les trampes. I ara volo alt per no caure amb la soca dels arbres. I ara volo alt. Sóc jo, tu saluda des del cel. Sempre al costat de les estrelles, sempre al costat dels estels. Saluda des del cel, que a mi no em calen les sabates, fa temps que he perdut l'arrel. La mare mai va dir que no saltés dalt les estrelles fent tomborelles, diu que el sostre no existeix i segueix apel·lant a lleis de l'univers. Creu en la ciència de la lluna de València, de bota i creient, del viure caient. La mare no té por, la mare ni vol perill, envia Déu al seu fill. Les trampes. I ara volo alt per no caure amb la soca dels arbres. I ara volo alt. Ok, roses, esteu preparats o què? Teniu ganes de volar ben alt i ben alt i ben alt per tocar les estrelles. Primer cal tocar cap al terra. Tothom, tothom, tothom cap a baix. Vinga, tothom. Estels. Soc jo, qui saluda des del cel, camino amb calen.